یا سیدی ارشاد فرمائیں کہ باہر ملکی سطح پر کام کرنے کے لیے مجلس بین الاقوامی کیوں ضروری ہے؟ ایک انداز سے کام ہوگا نہیں، سب اپنی اپنی مرضی سے کریں گے، تو آج تک کام کر ہی رہے تھے، ہر جگہ پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن جب ایک تنظیم کے تحت کام کریں گے تو ان سے روابط ضروری ہے. تو مجلس بین الاقوامی امور کے ماتحت رہ کر ہی دنیا بھر میں کام کرنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ